دوسری سند، عاصم نے کہا، میں نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس وقت سحری کھائی تھی؟ انہوں نے کہا، بس دن ہو چکا تھا، البتہ سورج طلوع نہ ہوا تھا۔ حدیث نمبر 3734، مسند احمد۔